запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Калі позні сакавіцкі досвітак сіняватым святлом пачаў разганяць цемру, Павел яшчэ спаў. Напаўраспрануты спаў толькі без ботаў і світкі, якую ён паклаў сабе пад галаву, ён ляжаў, выцягнуўшыся на вузкай лаве у белай зрэбнай сарочцы, плячысты і доўгі. Нягледзячы на тое, што заснуў позна, прачнуўся ён у свой звычайны час і адразу прыгадаўшы, што сталася ўчора, прыўзняўся на локці, абапёр на руку галаву і пачаў неадрывна глядзець на ложак, які стаяў ля процілеглай сцяны. Франка таксама не распраналася. Скінула толькі паліто і чаравікі і спала вельмі моцна. Відаць, перад тым, як заснуць, яна плакала, утуліўшы ў падушку твар, бо і цяпер ён напалову тануў у падушцы. Па плячах яе чорнымі хвалямі рассыпаліся валасы. Пад тонкай бруднай кофтачкай тырчалі худыя лапаткі, а з-пад запырсканай гразю спадніцы выглядывалі ногі ў брудных дзіравых панчохах. Нейкая няхайная бязладдзя, беспрасветная галеча ішлі ад гэтай скурчанай постаці з цудоўнымі распушчанымі валасамі, праз пасмы якіх жаўцеў яе бледны твар. Павел, насупіўшы бровы, глядзеў на яе вільготнымі вачыма. Раптам у змрочным блакіце яго вачэй мільгануў вясёлы агеньчык, і сурова сціснутыя вусны кранула ледзь прыкметная усмешка. Ярка-чырвоны камячок, які дагэтуль нерухома ляжаў пры баку Франкі, заварушыўся і высунуў спачатку пару маленькіх босых ножак, а пасля галаву у раскалмачанай льняной кудзелі і жоўты як воск тварык. Нарэшце з падзёртых рукавоў кашулі узняліся дзве маленькія далоні, запусціўшы іх у валасы, дзіця павольна, нібы ў глыбокім роздуме, аглядала хату сваімі вялікімі чорнымі вачыма. І новае месца, відаць, ані не палухала яго. Ці ўзрадавалася яно, угледзеўшы на стале хлеб, ці зацікавіў яго цьмяны блеск лома, што стаяў у кутку хаты. Але дзіця прыўзнялася і, здзіўлена вылупіўшы вочы, з тихім смехам зашчабятала. Невядома, што азначалі і з якой мовы паходзілі гэтыя гукі, але толькі Павел усміхнуўся яшчэ шырэй, і вочы яго сачылі за малым датуль, пакуль не сустрэліся з яго здзіўленым і крыху спалоханым позіркам. Угледзеўшы незнаёмага чалавека, дзіця, відаць, спалохалася. Яно знерухоміла, адарвала ад валасоў далоні, абхапіла імі сваю малую ножку і выставіла яе нібы зброю. Ад прыцілеглай сцяны пачуўся шэпт. «Хадзі сюды! Хадзі!» Рухам галавы і пальцам Павел запрашаў да сябе дзіця, але яно ўсё вышэй, узнімаючы ножку, ўжо крывіла свае бледныя вусны і гатова было заплакаць. Тады чалавек, што ляжаў, абапёршыся на локаць, паўтарыў: «Хадзі, цукру дам». І тады Бусинушка мгненно випала з рук, які її стискали, і разом з другою почала пускатися на землю, і у хаті, наповненій шерим світлом, ні то зазвінів серебряний дзвоночок, ні то забуркала голубка. «Цуклю! Цуклю! Дай!» Павло став з лави і пішов до червоної шафки, а за ним по глиняній підлозі хутко-хутко затупили дитячі ножки. Коли Павел, тримаючи у руці кавалок цукру, відвернувся від шафки, до його самих ног підхотівся маленький червоний комячок з узнятими до його чорними очима і тонкими ручанятами. «Дай, дай!» – на всю хату звінів дитячий голосок. І червона сукенка, обсипана чорними крапінками, нагадала Павлу маленьке миле насякоме, якою гойдається улітку на зелених травинках. Павел нахилився, узяв на руки дитя, якое смактало цукор. «Ох ти, маленькая Божая коровка!» – зашептав Павел. «Невинное Божие створение!» И он сел ли окна, посадивши малого на колени. За Нюманом уже узыходило солнце, кидало у синюю шерость досвідку полосы бледно-ружового и золотого светла. На дворы Козлюкова, вынюхуючи нечего шукаючи на земле, бегал жёлтый Курта. Хлопчик, трымаючи у одной руце споры ковалок хлеба, у другой цукор, с текалностью позирал проз окно на собаку и ажно нареште защебетал. «Тютя! Тютя! Тютя! Тютя, собачка!» – отказал Павел. Здивлены те затекаулены его голосом, хлопчик повернул до Павла голову и серьезно запытал. «А ти? Ти кто?» Павел, сунувши брови, позирал на его и молчал. Тады хлопчик почал тузать его за рукав. «Ну кто? Кто ти кто?» Звеніли знову хаті, ні то серебряний дзвоночок, ні то буркавання голубки. Не дочакавшися Павлового отказу, малий раптом ось клікнув. «Кітя! Кітя!» Ён угледзів, як за окном под плотом, крадучися біг кот. Коли Франка прачнулася і узняла павікі, у вачах яе адбілася здзіўленне, блізкае да жаху. Павел сядзеў ля акна і ў шырокіх сваіх далонях трымаў дзіця, якое, стоячы ў яго на каленях сваімі маленькімі пальцамі, корпалася ў яго кароткіх сівеючых валасах. Франка хутенька падхапілася з пастелі, не абуваючы чаравікаў, патіху падышла да акна і памкнулася была ўзяць у яго з каленя ў дзіця, але Павел азірнуўся, сустрэўся вачыма з яе спалоханым позіркам і, прытуліўшы бліжэй да сябе дзіця, сказаў: «Не трэба». «Ён табе надакучыць», – заўважыла Франка. Але Павел нічога не адказаў. Франка, відаць, была хворая. Яна дрыжала ўсім целам, і хоць у хаце было тёпла, хуталася ў сваю дзіравую кофту. «Можа, у печы падпаліць?» – запытала яна. «Падпалі?» Яна пачала завіхацца ля печы. Час ад часу з яе грудзей вырываўся міжвольны стогн, і яна аберуч хапалася за галаву. Аднак у печы распаліла хутка. Хлопчык злез з каленя ў Паўла і тупаў за маці, прыглядаючыся да яе работы, а калі ў печы запалаў вясёлы агонь, хлопчык нават ускликнуў ад радасці. Стоячы тварам да печы, Франка зноў запытала: – «Може, браце, заготаваць бульбы?» «Згатуй», – отказав Павел, і, уставши з лави, мовчки надев світку і боти. Пасля ён надрезав от Бога на кавалок хлеба, поклав його у кишеню і, взявши шапку, пайшов до дзвярей. Каля дзвярей спинився, поглядев на жанчину, яка стояла перед огнем, і, сустрівши яе тривожний позірк, опустив в очі. «Франка, все у хаті на тим самим місці, де було раней», – промовив ён глухо. «Бяры Гатуй, еш і кармі дзіця. Рабі, што хочаш. Ты тут зноў такая ж гаспадыня, як была даўней. Падаўшыся ўперад, Франка з трывогай у вачах слухала яго, а пры апошніх словах зрабіла такі рух, нібы хацела кінуцца да яго, але Павел паспешна павярнуўся да дзвярэй і ўжо на парозе, не азіраючыся, сказаў: «Вярнуся над вячоркам. Калі баішся заставацца сама, зачыні дзверы на засаўку». Павел прыняў ужо канчатковае рашэнне. Але было ў ім, відаць, нешта яшчэ. Нешта яшчэ, што пацягнула яго на вольнае паветра, на быструю бурлівую ваду. Можа, нейкі неадолены сорам, боль, працінаючы нажом сэрца. У сенцах ён узяў два вяслы і, скінуўшы іх на плячо, шырокім крокам пачаў спускацца з гары. Неўзабаве сярод неабсяжнага шляху ракі чорнай кропкай скакаў па чорных хвалях яго човен, з хуткасцю птушкі ляцеў удаль, а перад ім, за ім, вакол яго чуўся шумны і няспынны спеў быстрай бурлівай вады. Вада спявала яму аб ранах здраджанага кахання, аб жалах рэўнасці, аб салодкай надзеі, атручанай ядам успамінаў, а найбольш аб святым чалавечым абавязку ратавання бліжняга, пра які Павел перастаў было думаць. І вось цяпер гэты абавязак зноў паўставаў перад ім і нібы ясным месячным святлом асвятляў яго пастарэлы, абруслы сівеючымі валасамі твар. Яшчэ не змяркалася, калі Павел увайшоў у хату. Франка ляжала на ложку, але не спала. Угледзеўшы Паўла, яна падхапілася, сарвала з галавы мокрую хустку. Ставячы ля сцяны вёслы, Павел запытаў: «А што, галава баліць?» Франка адказала, што цяпер ёй ўжо значна лепш, яна адпачыла. «Ну вось і добра, што адпачыла», – сказаў Павел, а праз хвіліну запытаў: «А Хтавіян спіць?» «Заснуў. Увесь дзень сваволіў так, што не дай Бог. Усё ў хаце абмацаў, пытаў, што гэта, што гэта. Я ўжо баялася, каб ён чаго не сапсаваў, не нарабіў якой шкоды. А вось цяпер, дзякуй Богу, заснуў». Усё гэта яна гаварыла ўжо трохі смялей, гучней, але з пасцелі не ўставала, у гаворцы і паставе яе адчуваліся яшчэ трывога і няўпэўненасць. Праз хвіліну Франка сказала: «Я кашы гарачанай зварыла, а ў печы стаіць, мабыць, яшчэ гарачая». Павел дастаў з печы гаршчок, адразу ад боха на кавалак хлеба. Еў ён паволі даволі доўга, але не пры стале, а стаяў перад печчу, пасля сеў на лаве і, звяртаючыся да Франкі, якая нерухома сядзела на пасцелі, лагодна прамовіў: «А вось, хадзі сюды, пагаворым». Калі Франка ссоўвалася з пасцелі і праходзіла праз хату, у яе руках было ўжо нешта ад даўней жвавасці і гібкай каціны грацыі, аднак яна не абняла, як некалі шыі чалавека, побач з якім села, не прытулілася да яго, як раней распешчанай кошкай. Хоць Павел гаварыў з ёю цяпер лагодна, хоць казаў, што яна тут, як даўней гаспадыня, Франка не была яшчэ спакойная. А што ж зараз ён ёй скажа? Як з ёю абыдзецца? Ну што? Пачаў Павел. Досыць нацярпелася гора, крыўды. Задаволена цяпер, што ад мяне ў свет пайшла і зноў трапіла да д'ябла ў кепці. А добра, мабыць, табе жылося, калі вярнулася сухая, як трэска, хворая, голая. Чаму ты пайшла і чаму вярнулася? Кажы. Толькі гэтага і так выказанага звароту трэба было Францы, каб адчыніліся ўсе так доўга замкнёныя шлюзы яе шчодрай і бурнай мовы, каб нястрымным патокам пачалі вылівацца з яе душы накіпеўшыя загады бадзяння, горач, скаргі, гнеў. Маланкай мільгануў у яе галаве ўспамін пра тую далёкую хвіліну, калі на востраве сярод снежных хваздзікоў расказала яна гэтаму чалавеку ўсё чыста. А ён абышоўся з ёй, як бацька з дзіцем, як спавядальнік з пакутніцай, і нават з таго дня пакахаў яе. І ўспамін гэты дадаў Францы смеласці, і яшчэ больш ёй захацелася адкрыць перад ім душу. Са звычайнай сваёй гордай шчырасцю Франка расказала Паўлу, што ў таго лёгкая закахалася як шалёная. Сама нават не ведае, як, калі гэта сталася, але прападала за ім, жыць без яго не магла. А ён прысягаў ёй, што будзе кахаць яе вечна, ніколі не пакіне. Так соладка гаварыў, быў такі далікатны, заўсёды так хораша апрануты, як пан. Ён жа, як і яна, паходзіў з добрага роду. Бацька яго быў нават шляхціцам, а дзеці толькі з гора пайшлі служыць. Франка, як толькі ўбачыла яго, адразу пазнала, што ён паходзіць з добрага роду, і гэта адразу пацягнула яе да яго. Пачатку было ёй у горадзе вельмі добра і весела. Месца знайшла вось у такім доме, дзе слуг было шмат і работы мала. А гэты Кароль амаль штодзень прыходзіў да яе, у нядзелю і святы вадзіў яе ў тэатр. І вось так пражыла яна з ім некалькі месяцаў, аж раптам паехаў ён са сваім панам некуды далёка ў вялікі горад. І калі развітваўся з ёю, Плакаў, як бабёр, але казаў, што такога месца і такіх даходаў, якія мае тут, на ўсім свеце не знойдзе і быў бы вар'ятам, калі б адмовіўся ад месца. І як Франка не плакала, як не прасіла, каб ён узяў яе з сабой, а ён хоць таксама плакаў, а ўзяць яе не згадзіўся. А куды я цябе дзену? Навошта ты мне там патрэбна? І паехаў. Франка таксама праз два тыдні за ім паехала. Думала, што ў той горад, дзе ён быў, прыедзе, і гэты Кароль дапаможа ёй у тым няшчасці, якое яе напаткала. Але ад'ехала яна зусім недалёка, і ў зусім іншым горадзе тое няшчасце яе захапіла. Нарадзілася дзіця. І ахрысцілі яго Актавіянам. І імя гэта вельмі прыгожа, але сярод простых людзей не ўжываецца. А Каролю яна нават напісаць не магла, не ведала ні вуліцы, ні дома, дзе ён жыў са сваім панам. А ці ён сам не ведаў яшчэ адраса, калі расставаўся з ёю, ці, можа, сказаць не хацеў. І вось нагаравалася тады яна, так як ніколі ў жыцці. Потым на апошні грошы знайшла Франка кут у нейкай прачкі, праядала свае сукенкі і розныя дробязі, якія купіла сабе ў часе апошняй сваёй службы. У незнаёмым горадзе цяжка было знайсці месца. Некалькі месяцаў яна наймалася па дамах мыць бялізну і нават падлогу. Карміла дзіця, жыла ў галечы, а таму хутка аслабела і пачала зарабляць зусім мала, а то і зусім нічога. Пасля ўсё ж знайшла месца, а дзіця пакінула ў прачкі і плаціла за яго. Некі час ёй жылося ніштавата, але грызлі яе туга, крыўда, злосць. Такая злосць на гэтага нягодніка, які выцягнуў яе адсюль, а пасля пакінуў у няшчасці. І часам яна так мучылася, што сукенку на сабе дзерла, а ў галаве так шумела. Так шумела, у нібы 10 вазоў грукатала і гуло 10 самавараў. А горш за ўсё ёй бывала тады, калі яна думала пра Паўла. Узгадвала яго дабрату, думала пра ціхую хату, адкуль яна збегла. І тады такая злосць яе брала, што, здаецца, забіла б кожнага, хто трапіў бы ёй на вочы. І вось аднойчы ў такую хвіліну пасварылася яна з кухаркай. Ой, таксама злоснай кабетай, Франка гэтай кухарцы гаршчок з гарачай вадой на галаву абярнула. Гвалт у доме узняўся. Гвалт страшэнны, Франку судзілі, і суд пастанавіў 3 месяцы зняволення або заплаціць кухарцы грошы. Яна ўжо не памятае колькі, бо грошы ў яе тады не было, і давялося ісці ў астрог. Чаго толькі там яна не наглядзелася і чаго не наслухалася. Адна з кабет, з якімі разам у астрозе сядзела, мужа свайго атруціла. Другая дзіця задушыла, а былі там і такія, што дамы падпальвалі, ўсё жыццё крадзяжом займаліся. Сорамна было Францы сядзець з такімі злачынцамі, да таго ж былі яны усе простыя бабы, хамкі, і гаварылі па-хамску. А галава ў яе з кожным днём балела мацней, усё мацней. Так шумела ў вушах, і калі яе выпусцілі за строга, яна наведала дзіця, абцалавала ўсяго, над горкай долі яго паплакала, а пасля пайшла ў бальніцу. Там Франка прахварыла некалькі месяцаў нейкай дзіўнай хваробай. Гарачкі ў яе амаль не было, аднак часта была непрытомная. Або нападаў на яе такі смех ці плач, што ледзь Богу душу не аддала. І вось калі гэта нападала на яе, яна на шматочкі дзерла бальнічныя коўдры, біла шклянкі, ў якіх ёй давалі лекі. Але нарэшце дактары яе вылечылі, нават шум у галаве сціх і сілы да яе вярнулася. Выйшла яна з бальніцы, і так захацелася ёй вярнуцца да Паўла. Так, як піць таму чалавеку, якому 3 дні вады не даюць. «Паеду я, паеду да яго», – думала яна ўвесь час. І пачала яна зноў наймацца мыць бялізну ды падлогу. Але не вельмі хацелі яе браць у дом, бо ведалі, што яна толькі што выйшла за строга. А тут яшчэ гэтая прачка, ні яе, ні дзіця не хацела больш у сябе трымаць, і што было рабіць? Куды падзецца, да яшчэ з дзіцёнкам? І пачала яна зноў губляць сілы. і ў галаве зноў шумець пачало. І вось прыдала тады ўсё, што яшчэ мела да апошняй сарочкі. І прачка, кабета літасціва, ў нейкіх знаёмых паноў некалькі рублёў для яе выпрасіла, узяла дзіця і паехала. Спачатку ехала чыгункай, а ад мястэчка, які нейкі мужык за злоты, сюды давёз, бо яму па дарозе было. І высадзіў яе ля Паўлавай хаты і паехаў далей. Вось і ўсё. Нацярпелася Франка нямала. З яе вачэй цяклі слёзы, цяклі бясконцы па яе схуднелым твары і частым дожджыкам сыпаліся на яе рукі і брудную кофтачку. Павел слухаў яе моўчкі, апусціўшы галаву, а калі Франка скончыла, не адрываючы ад зямлі вачэй, паціху прамовіў: «Пекла, гарачае пекла». І выгляд у яго быў такі, нібыта і спакой, і адвага, і прынятае ўжо рашэнне яго зноў пакінулі. Цяпер, калі ён ведаў усё, Франка чакала яго першых слоў як прысуду, які прынясе ёй ці смерць, ці жыццё. Скурчыўшыся і стрымліваючы дыханне, Франка стаяла ля сцяны, калацілася ўсім сваім кволым целам, і пасля яе то гнеўнага, то жаласлівага расказу у хаце запанавала глухое маўчанне, і чуліся толькі дыханне Паўла да аддалены шум ракі. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.